دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة صف کے دعوة دا قتال بی سبیل اللہ و او ترغیب و دیر با اعلی طریقی سرا چه اللہ دا خپل محبت اظہار داغی خلق سراو کو چه اغی قتال بی سبیل اللہ کوئی دا ترغیب و اب دے دو مثال اب دے دو پار بیان کو چه موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشانتی مکی گئے چه اغی اغتم ضرر رسو چه جهاد لن پاسی دو او بل طرف تیزان باندیوم تا دنیا زندگی خراب اکڑا چه کل انکار اوکد جهاد نا نو ډیر ذلیل شو د دې لپاره ذکر کو دی امت ته وي ستاسو داسې ونکه هغه بنی اسرائیل چې موسی علی السلام په حق کې سګړیو هغه ډیر ټانګړو ابي ابل مثال ذکر کو دی لپاره چې ګوره عیسی علی السلام چې کوم پیغمبر زیر ورکړو ناراغه کړ او دا دے کنا چرسو دین انکار نشی کولے کالی کتاب دی یهود نسوارا دینوں انکار نشی کولے نجی کلی یقینی دے نپاس ہے دسرا او جہاد پی سبیل اللہ ہو کہے دا دو مثال ہے دے دو پار بیان بیار پسی زورنا ذکر کلا چیغی انکارو کن عیسیٰ علیہ السلام بشارت ورکڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کے یہودیانو یہودیانو سوکڑو مشورہ اکڑا حبیبی چدا پیغمبر نه دی دا خو چرته څوک ساحر دی او شاعر دی نو الله زجر ذکر کومن ازلمو سره کومره زور لوی ظلم کوي او په الله باندې دروغ جوړي ډیر قسمه قسم دروغ نو بس پل ځان سره نقصان وکړو د هدایت نه محروم شو والله لا يهدي القوم الظالمين تاسو خلقو ته الله هدایت نه کوي ډېر لوی نعمت نه محروم شو دې آیات مقدسه کې د غیظ دې افتراء غرض بیانې دا یهودو چې دومره دروغ جوړول او د خپل کتابونو نه هغه صفتونه د پیغمبر پاک لري کول چې تورات کې راغلی و انجیل کې راغلی و هغه ته لري کول ځکه هغه پوه شو چې نور حسن کې بس دغه طریقه به اختیار کو چې دې کتابونه ما دې پیغمبر تعریفونه او صفاتونه علامه دا ولري کو بس بیا وسوک نوې چې دا پیغمبر دې د دې زوره خواره او مهنتونه سره کول او دې آیات کې داغه غرض او حکمت بیانې چې دې دې لپاره کول چلان بول عزت چې اخري پیغمبر لکه مرانا ور کړی و د قران د علم د ایمان دیوی چې دا رڼا دنیا کې ښکار نه شي موږ له کامیابی وو چې کوم رڼا چې الله دې پیغمبر ته نازل کړی دا چې دا دنیا کې ښکار نه شي بس موږ کامیابی او که دا ښکار شو او دا دنیا کې خوره شو بیا زمونږ خیر نشته زمونږ عزت نشته موږ به انتهایی ذلیل شو رسوا به شو نو آیات کې الله رب العزت د هغې د زړه هغه مقصد بیانوي یریدونه دی اراده کوي په دې خپلې افترا سره یعنی بل افترای د دې چې دوره دروغ جوړي او د الله د کتاب تحریف کوي او بدلی کوي او اصل آیاتونه تینو باسي د هغې په ځای په کې د خپل ځان نه دروغ لیکي دا څله داسې کوي الله وایي د دې یو ډېر لوی مقصد دی ښه یریدون دی اراده کوي لیطفئوا نور الله چې مړه کړي هغه رڼا د الله بې افوایم په خپلو خولو سره بس داسې یو کار کوي چې هلته نه کېدو دی بس باطل پرست کار هم دغه دی ښه دې وغر ته اړمیږي اکار بکیږي نه ادې بو ته بس اړمي ځانو هلاکی یو ځان سره خلقم هلاکی یو دا دې باطل پرستو کار نو آیت کې الله یو مثال بیان مثال چې د الله د دین نور د الله د دین مثال د نور دی او چې څوک دا رڼا مړه کول غواړي دا هغه مثال داسې دی لکه نور ته چې پوکي کوي او دا مطلب یې چې دا نور به مړ شي دا به ختم شي خو دې پوکو سره الله وی دا خو نشی کېده ابن کثیر وی مسلو ذالک د دې خلقو د دې کوششونو او تحریفونو او د دې قسمه قسم منصوبو مثال څنګه ده کما سلی من یطفئ شعاع الشمس بفیه په مثال داسې لکه اوسړې جنور دارونه ختمې عمر کوي په خپل خلې سره او د ملک پوکي وتا کوي دا چې تکي په نور باندې د دې اثر دی دا چې الله وی د دې علم او د دې دین او د دې قران مثال جنور دی دا وینم مرانه زیاته ده او د دې باطل پرستو د دې مخالفینو دا کوششونه د دې په مقابله کې دا سدي لکه نور ته چې پوکې کوي چې دا عمر شي څنګه چې دغه کار نه کیږي نو دا کار هم نه کیږي څنګه چې په نور باندې د پوکي سا اثر نشته دی نو دغه سه په دې دین باندې په دې اسلام باندې د دې خلقو د دې دروغو او د دې پراپګاندو او د اعتراضاتو هیڅ اثر نشته بس ځان به هلاک کینو دغه سي نبی علیہ السلام باندې سو وخت کې وحی باندې شوی و هر څومره ورځې کې وی نو د یهودو او مشر قاضی کعب بن اشرف وی ویا معاشر اليهود اید یهود ټولیا جماعت ابشیرو یو زین در در کومه جن اللہ قد ادفع نوره علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جل غرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبرات لانو آغای ملکڑا بس ددکار ختم شو اگر انا چوا ختم شوا تک واحی بن شوا نبی علیہ السلام پا دی پریشان شدیر چوگو روس دی خلقو تا دی ترغیب ورکی او خلاف کی مالا دا آیاتن نازل کلو چیوریدونا لیدفی او نور اللہ بی افوائیم دی دا مطلب دی چې دا رڼا د الله ملکی په خپل خلوص سره په خپل پکو سره په خپل دروغو پروپاګاندو الزامات سره دغه ته ملکی تاسو رڼا خوندا دا بل پرګی وعده کړی راغه نور الله مفسرین معنا پنځه قسمه کوي چې نور الله نور د الله څه دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چې قران دی ځکه څومره ځای الله قران ته نور ویلي دی کنه هغه دا معنا کوي دویم نور نمرات اسلام چه حق دین دے دیتا اللہ نور ویلی دی امام سودی وی رات ندا او دریم د نور نمرات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زحاق وی چې پیغمبر خو یو نور چې الله راولي یو رڼا چې الله راولي د دنیا ته دیوس دا رڼا ملکی په خپل خلوص سره په دروغ سره او په قسم قسم شبهات سره چې د خلکو زړونو کې او شبهات او دې مطلب دی چې بس موږ دې خپل کتابونو نه دغه د صفاتونو او دغه د تعریفونو لریکو بس بیا خلق نه پیژني چې دا پیغمبر دی دا کارونه او خپل بلکې بدلې کړو چې د نبی دې سلام په حق کې کوم صحیح سیرت راغلو او بدغی تورات کیو ناٹولی اریو یہ بدل کو کد آغا پا حق کراغلوی چی آغا با دقدنا ندیر دنگی او نبا چتوی درمیان بای دی بدل کنوی دنگ بایوی دلرین وحکار تغس راغلوی چی آغا با آغا نمرنگی درنگ پا حق کی دازم دیغا بدل کنوی ویچی اغا با تک سوری رنگی اول دازم بیان تغسی داغ نور حلیه بیان کری واچی سترگی بے تور بے تک توری و سپین بے تک سپینی نو دیوی چی نا زمان تورات کراغلی چی سترگی بیشنی دی پا خپل سترگیشنی منو ناغیر پدی بدل کو پس داغه د ویختو په حق راغلی چې ویختو داغه چې دی ناغه داسې دی چې نه خوی دی انه گنجی گنجی دی دیغه بدل کنو ویختی گنجی گنجی دی هر سی وقت بدل کنو ولی مطلب داو چې نور اللہ یدفی او نور اللہ پس چه مونگ دادا سی بطون پا تورات کی پٹ کو باس دی بخکارا نشی دی بسو کو نپی جنی انو بیمان رو اللہ وی دا تپٹو لشی کتار سمرا زور لگے کوششو کے فاللہ ودا رناخ کارا کئی اخو دا علم رناوا دا ہدایت رناوا چکم وحی و تکیدہ کنا لگی پوجو تا اللہ سراج منیر انویلیو چدا پیغمبر چی دے دے اچراغ دے چرول دنیا با دسر رناشی دا پیلم سرا دا پا او سلورم مانا دا نور کلیوان چی حجج اللہ دلیا د دین حجتنا او دلیلنا چې الله پېښ کړی دی قران کې براهین هغه ته نور ویل دی هغه مقابله سو کول شي هغه مقابله کې سو دلیل پېښ کول شي په افترا به کې دروغ وای د ځان نه هغه حجتنا او دلیلنا چلا رب العزت قرآن کی نازل کری دی دخپل وحدانیت تپارا دخصید پیغمبر پاک د صداقت تپارا ناس اکنشی لرکولی ناس اکنشی ختمولی او پینزم مانا چمرات تینا دا اللہ دین دے اسلام ہر وقت کی راغلی یوازه دې امت ته نه هر امت ته راغلو او په هر امت کې الله دا خور کړو هم مقابلې نشو کېږي دا که زه هر زمانه کې د باطل پر د قحال لخوا دې په الله رب العزت خپل کلام او خپل قران او خپل توحید خلقو تخکار کوي حق پرستو پلاس باندې علماء پلاس باندې او مخالفین د خپل بد قسمته او د جہالت توجنه لګیای زور لګی چې دا خبره ښکار نه شي می پرې ده او مزه ولا دا لګیای دلونه تنګی کنه الله دې یو کار کوي ښا دی دارنا منی کئی و ملکی یدفی او نور اللہ دا لفظ استعمالی گی اتفا اتفا خون بسیرین ذکر کئی جی اغیر علام لیک ملکول تویی چی اغا دور اڈیر نیل کڑی وشوا دا ڈین شو مابلی ونتی رنائی چیغا ملکین دیتا اتفا ویچ حدیث کی رازی دازی سورہ مائدہ کم ترشیو چی دی ظالمانو کلا وور بلکڑے مسلمانان مقابلہ کی دا جنگ جنگ شور جوڑ کڑے دے کلما اوقدو نارا للحرب اطفا اهل اللہ مرکڑے دے سرزین چاپا دیر لوے اورو پرے خوا دیر اللہ والا اطفا مستعمل کو چڑیوی تویلی شی ذکر اللہ قدرت پا مخ کے کارسوم رووری پا اڈیو دا ذکر تیستے مال کو دلته چې استعمال کړی دی در دې په خیال کې چې ګوره دې په خیال کې دا قرآن او د اسلام او د دین دا رڼا چې دا دا دی تا دیوخ کاری دمرو تسپک گوری او اغا خپل علم تا خپل دین تا تاغی تشبیه دنورو تسپک میں سرور کئی او دا اللہ دا کتاب نی تشبیه دا دیوی سرور کئی دیو دمرو تسپک کتلی زاغی په خیال کې الله ویچی لیدفئو نور الله دی خو ویچ دا معمولی شی دی سلګر نه دا ابد دا به ختم شي زمونږ په دې مقابله سره په کوشش سره به ختم شي الله رب العزت وینا ادا مرز تر اوسه پور را روان دی چې دی باطل پرستو قرآن دی ربی ادبی کلی اخر کلواتا قطره وی نا خو احساس کرده قطره دا او اخپل تا دریاب وی او گو رسوم ربی ادبی اخپل جزان جور کلی سو حلگیا دیو او مخکی کئی او دیر لوی ترقی و لورکی او دیر مغی تا سمندر وی وی قرآن خو یو قطره ده نانه چگن دا غیوت دا طولو هر زمانه که دا باطل دا علامه دا خواه چه دا اللہ قرآن تا کلام تا با دوم رسپک گوری دا بڑو پس کیسا بینا او غفل خود ساختا بناوٹی دین اغیل با دیر لوی شهرت و دیر لوی نم قرآن ذکر داست جمله ذکر کرده تر خیامت پوری زخا اراده که دام باطل پرست لیتفی او نور اللہ چه ملکی دا اللہ رانا چه اغا قرآن ده اغا اسلام ده اغا دا پیغمبر نبوت ده رسالت ده پول نور ده کن رانا گانی او دی امڑا کول غالی بے افوائیم پخپل اخلو سارا بے افوائیم افواح ستوئی مانا دا بے دلیل خبر دا افواح پل مانا نزدی مانا خو خلد کن فمن واحد دے او افواح دے جمع دا نزدی مانا او بلې لري معنا دا چې مراتینا دروغ خلق نوې وی دا اسه افواله اسه افواله وی ښا دا رښتیا نه دی وی افواګه دا شی وی دا وی دروغ ته وی کنه مدلته تنا دیم معنا مراد دا چې به افوایم په خپل دروغ سره په خپل افتراءات سره تغذی پا خپلو غلطو بیاناتو قصو سرا دیداکار دکن دا اللہ دا قرآن و دا اللہ دا کتاب مقابل لکی گورا دا ملکول گوانی نیو پل دا دیداکار دکن دا دیداکار اخو قرآن چی دی سکی چی دی تکل دا قرآن دعوت پیش کلیشی ہو د الله رب العزت د توحید بیان و توکلی شي چې دین خدا دې له بندیان چار پیغمبر خپل قوم ته بیان شروع کړی د توحید نه شروع کړی چې یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره اقامه دا خبر از دکه الله بندگی کوي بل څوک نشته هر پیغمبر امت دا خبره پیش کړی ده توحید نو قران هم دا پیش کړه ډیر په وضاحت سره په دې باندې خونه لګیدا ها دې باندې ډیر بد او لګیدا نو دې خپل مهم شروع کو نو دې سو مهم ده خدا غا د بندیانو کتابونه د قصو او د کہانو او د خوبونو ډک دا کتاب ته خلکو ته مخکې نوې نوې ولیکل تازه تازه ولیکل او ریگزین خیستا او ټول داسې پیسې مې سي دي لیکل نو خیستا کاغذ او خیستا رنگونه ولا ورکلو اکثر شنه شنه رنگونه چې دې کوم خوخي کنه او کتابونه راوېستو او کاتب له کتب پروش له ورکړ جدا ګرځاو پدی کوسو کې ناګل کیای پاندې پوشار اړولي او یې سپار کتابونه قران وجدونه دا ور ټول لذي دا دی ها کړي دا دکانونه ډک نه دي دې ته ساجت خدا دې ظالمانو قران وجدونه پکې نه پای سوري یاسین شریف چاپ کړی دغه سي نور نامي جنگ نامي او دغه سي منزل پکې مشته چې تجدا سدیلا جنت کی کنجی کاتب دا خرسی گسو کی او خیستا خیستا چی بطو نیکلی نو خلق تینا واخلی چی بس دا جنت کو انجی امدادا حدیث یا نو او ریدلے دا ظالمان دا چی مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ دا جنت کو انجی خدا دا دا کلمہ دا چی خلق و پیمان راوڑا حدیث لیکل میکلو کیو کیو پان پلٹ چاپ کی انم کی دی چدا دا جنت چاپی دا کم دیوا دا ټول دا دی منصوبی دی خوا دا صد پارا چه دی قرآن نخلق وار پا دی سیدونو مشغولشی پا نورانی قیدا و پا آدناما و پا نورناما و پا دی سیدونو مشغولشی چه دی که دمرا ثواب دیده بود او قرآن تی نپاتشی دیمت هر زمانه که خپل خپل ځان ده منصوبی مدل تاوز دی زمانه که دا منصوبه ده چه قرآن تا خلق نپری دی پا دی مشغوله کری دی دا بی افواهیم که طول را لفا بی افواهیم در دی خلی نراوتی خبری دی کنفا گواری چه چت است حدیث بنی او حدیث بیسی جوڑ کری دعا بنی او دعا بیسی جوڑ کری درود بنی او درود بیسی جوڑ کری او غیل بیدا سی دا زان نا لیکن کری چی دی که سمرا سواب دے ناغار سی رستو کری دی او درہ ورمخ کی کری دی قرآن رستو کری دی توحید رستو کری دی دی تبی افوائیم نو دی خدا کار کئی جون دی پا دی کی تیر کو پل مال او جان پا دی کی قربان کو دی تینم دی جہاد کے خودو چدا دیر لوی جہاد دخوا مقابلہ او اللہ رب العزت سوئی واللہ امتم نوریم اللہ با اخپل رنا پورا کئی او رسی دی دنیا گوٹ گوٹ تا چیز دے با پاتی نشخا چیز اللہ سم رکھو خدا نو رسیبا داو پا یودے کی نئی دا پٹی گی نا کدی ار سم رکھو دور لگی خدا دا پٹی دو شے ندے اللہ پرکو ان کے دے پلے رنا لران پلو کرے الکافرون اگر که کافران با دیر بدگنی او دیر بخفئی هر زیدی چی دے کنا دیر پریشان ہے یہ روی دیر اغٹا فتنہ راوتی دنو فتنہ ہوتا ہوئی خواب دیر اولی فتنہ راوتی اخلی احتنار سو گساتی بھی خواب آوی قرآن کی ازان نا خبری کئی ازان نا مانا کئی آوی دو مشرانو ترجمہ دو مشرانو دغه نکوي وي ګوره ډیر غټه فتنه راوته نلاوی تبا تنگی تو پریشان ہے کتو خپے کو خوشحالے دو اخپل دین رسوما نا وقت کیو گورا چلن بی حالت تاو گوری جی دو پیغمبر زینو زین نی پا مکہ کی زین و نی بل زین کی خان سکم پلواتنو بس پگٹو باندی وشتلو والتا کولو بدی ردوی دا حال ولی چه توائف نراتو ناغیخو موسر دیر زیاده اوکن وینی پا پیزار کرا روانو کن از دیر دردونو دو جنا بیوشا انتشو یو باگ کی حرام کو حضرت زید ورسرو آغا چیزی و طویلیو زی و طویلیو آغا نوچی راتنو آغا و طویی چکم پلزو وی مکی تزو کنا وی مکا که مونگ سو پریزی توائب تخ مونگ دید پار راغلو چستا با که پخوانی دمشران و دوستانو اتاوی چیرا غیر حد بو کی از ما خبر او مون اومانی او غیر غیر حد نه نو اس مکه ته دین مکه کی با موږ څوک پری دی نبی علیہ السلام یو سړی راولی کو وی متعم ابن عدی توایا دسره تعلقات خو مسلمان نو کافر و اس اسی تعلقات و سره خو متعم ابن عدی او روخ سره او پماکا کی بغتوائی چی نبی علیہ السلام ذرا لے گلے چی مال پنارا کی نو اغلا اپل زامنو تیوی چطوری راوالی ار صورتیو اوصلی تیوی چی وطووی چی رازی دی نو بس راگی بیت اللہ تا و مطعم ابن عدی سرد اپل زامنو نا سٹانٹو لارو دتورو پلاس باندی مشرکانو کاتی او بلتا خو وکو جانشو او کچابا دا کوئی مولا پناور کلی دا نو بس اگر آگے بیت اللہ تا سو منزیو کا سمرجی او بیا روان شکور تا ندی ورسا رو نو جب گسے دن نکو بیا تن روا پس دا حالو خان پلاویلیو چیزا بخپل رنا رسو ما نسونگا نتیجه څنګه شو انجام څنګه شو چې پاتم کال چې مکه فتح کېدا او نبی علیہ السلام را روان د لخر سره نو ترې وی عباس کنه چې مکی ولا خبر ندیو دا کدا چې پیغمبر راشي ورشي کنه دیر لوی نقصان او تبایی باوشی ادهی که خو مشرانو مشتا عرصشتا تبایی باوشی نو الیا منزل پاتی و مکیتا ادهی مخ کراگی پا اسبان دی و منده منده چراگی نو ابو سفیانی ولیده نو یا با حنزلا نا غم ده ده وازواری ده لا تیاره گونته وکنه ده خواهی با ده شپیراته نب آواز او پی جنده وی یا بو الفضل تا بو الفضل عباس بیاو وی تسنگرانه وی زده سرانه مچیب نا نبی علیہ السلام را روان دے حملہ کئی اتا سو نئے خبر ناغو تو یہ ملحی لتو سچل وکو سا انگلہو چل نہ رہا عباس و تو یہ ماسا رکین عباس با کین استا و بوئی تو نبی علیہ السلام لورا سیدو ویدا بو سفیان دے او ما ولا پناور کړی دا نو ایمان راو دا ورونه بیا ته وی عباس نبی علیہ السلام ته چې دا ابو سفیان داسې او سړی دی چې دته مو شریخ واخا دا به سړی داسې کنه دته مو شریخ واخا چې دی بس نبی نو ویتول سوارک کنه نبی علیہ السلام یې ښا وی چې ورشو نو مکه کې ودا اعلان کو چې من دخل دار ابي سفيان او هو امن چې څوک د ابو سفيان کور ته لړ نه په امن هغه ته وسنه شي وی دا ولړی روغ چې لاړ نو دا اعلان نه وکړو چې څوک د ابو سفيان کور ته لړ نه غل امن دي څوک بیت الله کې لړو پنه واغستو ناغله امن دي چا ځان په سوار بند کو او دنه پنشنو اغله امن دي ای لانو نه وکړه ای درته نه وليګل خالد ابن ولید زبیر ابن عوام او حضرت علی دا درته نه په خطرناک لار وی دا ځای کې يرشتہ خلق جمع شوی دی د جنگ لپاره تاسو په دغه لار لور شئ نو چې هغه رالو نو اریشا قریشو داسې نورې ځان سره ملګري کړي او دی یې نه پرېښود نو جنگ جوړ شو دی درې تنه وه هغوی پنځو شپېته نو چې یو شلی یې پکې کوتره کړو نو نورو تښتېد بس دغه په کې لوکوډي د آرام ځای وو دا لار او هغه دا نورو تختې عباس راغله چې بیت الله کې پناه اغوستو نبی علیہ السلام لړو او د بیت الله دروازه لري کړه او هغه کې د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بوتانو تاسو کې ولا غشي ورکړي وو اغیت نرا بار کلو ابیا پا دروازہ کی ادری دو اعلان اوکاو ټول مخلوق مخامخ ناستو نبی علیہ السلام ورطوی چی زما پا حق کیم سخیال لے ناغیوی اخن کریمن ابن اخن کریمن تخو دیر ازت من روری زمونگا استام شران زمونگا رونو زمون خستان دا امید دی چې تا مونږه معاف کړي نبی علیہ السلام وی چې انتم معتقاء الله تاسو مې د الله د رضا د پاره آزاد کړئ ولي غلامان کړی نو کني ولې او غلامان کولی کولې شو خو وی نه نه بس ما معاف کړی ما معاف کړی خو دې وخت وګوره او وخت وګوره الله خپل وعده پوره کړ کنه چاره پته شو قریش پته شو نو ټوله دنیا پته شو زور خود دیو خطر خود دینه وا نور خو بیا چې حکم دې ملک باندې و پیغمبر ورته صحابه کرام ورتلو نو ول باغی و سره صلح کوله چې مونږه وسوایه ما او بس چې تاسو په سړی زمون په حق نو بس په سړی باندې او چې موږ تاسو ته ول د اسلام دعوت درکو زمون اصل مطلب دا چې اسلام قبول کو ډیر بخای او کنه اسلام نه قبول نه وي نو بس د اسلام جزیه به منه ټیکس به منه چې با بغیر دو غلامانونا دلیوانونا تنابالغونا دی باندی با نی نور پا هر نارینا و زنانا باندی با چه خلیفا و یا دی اسلام بادشاہ سخو غالی او اغا پی کی دی نا بوار کئی مقرر کی نا بوار کئی او انصاف پا کی گی داگی معلونو تا بگوری کاغ داس دمیدار ون تی خلقو اسو کجوری اسو وربشی داس دونا و غنم دابت ناخلی کاغ او خان و اگڑو بزوال خلقو نفاقی بداغی اندازمو کاغ تجارت گر خلق و اسرا و سبین نفاقی بداغی مناسب هریو باند اخپل مناسب بد جزیه با مقرر کیگی مطلب داره چه کدیر مالدار با خوبکال که داغنا دا پینزو دینار و نسیوانو پینزو دینار پینزا شرپه چیوا شرپه لس روپه و نو پانزوس روپه تی جوڑشو تا زیاد نا زیاد جزیه وخا وکال که پیوتن بانده زیاد نا زیاد ده طول بانده مقرر کرده نو طول ملک غلامان کرل جزیه امن لی دروم نبا جزیه راتلا در پارس نبا راتلا در یمن نبا راتلا او اسلام پا دنیا کی خور شو اللہ خپل وعده رشتیا کړه چې الله متم نوره دا پیغمبر په وخت کې داسې وشو الله پوره کون کې خپل رڼا لرا اگر کو بدګنی کافران وسی طریقه خو چې څنګه به دا نور پوره کوي څنګه به دا رڼا دنیا ته رسوي څنګه به نو طریقه خو هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد ته چراوی لیګه خپل رسول کوم رسول هغه چې مخک تیر شو چې عیسی علی السلام زیر ورکړو چې مبشرم برسول زو زیر در کوم په یو پیغمبر سره چې په زمانه رستو راضی انم به احمدی نو اقای راولی ارسل رسوله اغا پیغمبر راولی گو کنخر او سسر راولی گو بالهدان دیو ادایت سرا چه قرآن دی دیو رنا سرا چه دنیا طول رنا کلا و دین الحق دی او یو حق دین سرا چه غد اللہ توحید دی راویلیکو او خپل وخت باندې چلا مقرر کړو او صلی راولی ګول یظهرو علی الدین کله چې غالب کی دی دین لرا دی حق لرا د دنیا په ټولو دینونو باندې هغه ټول دینونه باطل دي هغه نه حق دي او د اسلام او دا توحید حق دین دے دیو پٹولو باندے غالب کئی او دا پیغمبر پا وقت کیوں دا سوشوا چو دنیا کی بل دین نو اسلام دس کوو پا نم باندے خو چرتا پا گوٹ کی باو چرتا پا گرجا کی باو کنیسا کی باو در مسال کی باو یہودیان و مجوسیان آتش کدہ کی باو بار نشراو تیخا مدغی تاو دین نوی دین خواغی چه علا الاعلانی خا او علا الاعلان صرف اسلام هر دیکی نو ادیغا وقت کم رشتی اکلا او دا دلتا چوی چلیو زهرو علا الدین کلی هیم وید دین امراد اخیری وقت دی چیسا علی اسلام را کسی چې کله غره کوسی نو په دنیا کې و صرف اسلام بس اوس خو په ګیر قسم دین شته کنه دا هر چا ځان ځان لدین دی، یهودیت دی، عیسائیت دی، او بت مت دی، نمونه ډیر شی دی کنه، دا څومره بلکونه چی دی، ټول کفر دی ټول، او زور هم دی غلبه هم ده. خو چې کله عیسی علیه السلام را کوشي نو صرف اسلام به وي بل هیڅ دین به نه وي. نو دا معنا بهتر ده ځکه مخکې د عیسی علیه السلام ذکر یې وکړه چې ویې زه قال عیسی ابن مریم کنه، چې شاید دې ته اشاره یې ښه چې الله بیا دا خپل وعده رښتیا کوي، خو په آخر کې چې په هغې کې مسلمانان غالب شي او کفر مغلوب شي او صرف اسلام بئی ابل دین بنی عیسی علیہ السلام کولی کغه یهودیان او ټول هغه ټول ایمان راو کولی چې ری عیسی علیہ السلام او ویني کنه ټول برامند چې دا دین خو عیسی علیہ السلام قبول کو او هغه د پیغمبر په امت کې راغی چې سوال کړو چې الله مال دی پیغمبر په امت کې شامل کې نو شامل شو نو ټول برامند کیو په اسلام باندې په ټول اتفاق کی لیو زیرو علی الدین کله دا ویغه وخت اشاره کوي چې غالب کی او چت کی د اسلام لرا په ټول دینونو باندې بلو کرے المشرکون اگر چې ډیر بد بغنی مشرکان ای غوړ وخت بدګن باقي خدا خبر ډیره بدل لګي چې ودین الحق چ حق دین سده د الله توحید ته اخلاص ته دا باغی باندې هر وخت کې بدل کېدلې ده نو هغه وخت کې به باغی بدګنی خو لیکن زور به نه ای ستاقت به نه ای قدرت به نه ای الله مسلمانانو له غلبه ورکی پاغي باندې دا څه غلبه چې هغه بده توري غلبه ای خان د حجت غلبه خو بار وخت کې شته مسلمانانو سره دلیل دی حجت دی قرآن دی سنت دی دادی او نور سره نشتا اغی سره اسی در مشران اقبلی سر خبری مبری یادی کری اغا داغی دلیل دی در حجت پر لحاظ سره هر زمانه که اسلام غالب دی و طول دینو نبان دی اون در توری پو حیثیت سره با آخر که چکل عیسی علیہ السلام را کشی بیا با اللہ مخلوق توخی چنن دا بل دین نمشتا نا صرف اسلام اللہ پر خود انور دنو نیٹول ختم کرد.